Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz selam vermenin, almanın fazileti. Selam İslam'ın parolası muhteremler. Bir insan yabancı bir yerde birikine selam verdi mi, bu ne demek? Kaynaşır insanlar. Yani Müslüman olduğunun alameti budur böyle. Selam vermek sünnet, alması farz oluyor. Demek selam almak daha sevap olmuş oluyor. Ama öyle olmuyor aslında böyle. Bizim Mevlam buyuruyor Nisa 86'da. Bismillahirrahim. Veyze bitahiyyetin. Veyze huyiyyetin bitahiyyetin. Size selam vermek verildiği zaman. Burada tehiyye geliyor selama. Size selam verildiği zaman fehayyu, hemen selam karşına verin. Yasemin'e onun daha güzeliyle. Size selam verildiği zaman. Rabbim selam verin buyur Mevlam burada. Rabbim selam verin buyurmuyor. Ancak size selam verildiği zaman o zaman fehayyu selam verin böyle. Yasemin'a veren ki selamından daha güzeliyle alın selamı. Ev rüddüha veyahut da aynısını gelişirin, misliyle verin. Ya nasıl olacak bu işler, uygulama? Bayağı inşallah böyle. İslam öncesi Araplar şöyle selam verirdi böyle. Hayak ederdi böyle. Hayyâke Allah de birbirine böyle görünce. Hayyâke Allah. Hayyâ, hayat, ömür anlamı geliyor. Kezzamir sana. Yani Allah ömürler versin, uzun ömür versin anlamına gelen bir şey yaparlardı böylece. İslam bunu kaldırdı muhteremle böyle. İslam bunu kaldırdı. Demek ki bu selamın dışında ne varsa bu hepsinin kaldırılması gerekiyor. Günümüzde de iyi akşamlar, hayırlı akşamlar, iyi günler, iyi işler, şunlar bunlar böyle veriliyor. Her ne kadar bu kelimeler çirkin olmasa da fakat selam yerine geçmiyor böyle. Selamı engellemiş oluyor bunlar böylece. Şimdi hayyâke Allah, yani uzun ömürler versin Allah anlamına geliyor. İyi mi uzun ömür muhteremler? Eğer ömürde selamet yoksa, ömür, uzun ömür zararlı insan, çile muhteremler böyle. Kişi atlar, itilir, kalkılır, yalnız kalır, hastalanır, yatağa bağlanır. Demek ki uzun ömür demek de o da böyle. Ama selametli olması gerekiyor böyle. Selam diyor şimdi selam, esselam diyor selam böyle. İki türlü selam verilir böyle. Biri selamün aleyküm. Başta elif, e yok. Elif lam yok başında. Birincisi selamün aleyküm. İkincisi esselamü aleyküm. Şimdi birincisinde selamünde temin deniyor. İki ötürer burada. Ben sonunda ne var? Nun okumuş, ne okumuş böyle. Alisince olarak böyle. Birincisi selamün. Yani burada iki ötre var, temin var burada böyle. Diğerinde tek ötre var böyle. Esselamü. Onun temin olmaz böyle lam-ı tarifte. Selam, Rabbimizin bir ismidir aslında muhteremler. Esselamü el-müheymini geçiyor ayet-i kerimede. Selam, Rabbimizin ismidir böyle. Yani selam aynı zamanda zikirdir böyle. Esselam, zikirdir. Bir de selam, bütün hayırları dileme ve dünya haritası selametini kapsayan bir duadır selam. Yani en hayırlı, en üstün dua, selam vermek. Yani ki bir insan selam verdi mi, onu en duyuyor, yapmış oluyor böyle. Rabbim dünyada hayırlar versin. Yani ömrün hayırlısını, malın hayırlısını, evladın hayırlısını, eşin hayırlısını, işinin hayırlısını. Ölürken imanlı ölme, kabir azabından korunma, mahşerde insanın ağır gelmesi, sıra geçirilmesi, kavuşma. Hepsini kabul, selamet böyle. Selamı veren kişinin selamı sesli vermesi gerekiyor. Karşı duyurması gerekiyor. Yani karşı yakınsa biraz tabii daha yavaşlı böyle. Uzaksa daha sesli olması gerekiyor böyle. Bu da sünnettir böyle. Esselamu aleyküm diye karşı bu selamı duyması gerekiyor. Alanın da selamı sesli olması gerekiyor alanın da. Yani selam verilen kişi eğer selamı sesli almazsa olmaz gene böyle. O da sesli olacak. Veren kişi bunu duyuracak. Duyması gerekiyor bunda böyle. Alındığı selamın duyması gerekiyor. Selam vermek sünnet, alması farz. Burada sünnet sevabı daha fazla ama. Selam vermek. Çünkü karşılığının farz işlemesine bu sevap oluyor böyle. Önce bu selam verdiği için o sevabı ortak oluyor kişi böyle. Bir de selam gönderme vardır. Selam gönderme. Mesela bir yakını tanıdığı falan yere gidiyor. Ne diyor ona? Filana selam söyle benden. Olur mu? Olur mu? Hatta müsavatı ya böyle. Yani sünneti yakındır, sıhhatı böyle. Selam gönderme. Yalnız selam benden şu an selam götür, selam söyle denen kişi eğer üzerine alırsa selamı onu ulaştırması üzere vacip oluyor ama derim. Şu ağır külfetli mi? Sorumlu böyle. Eğer almaz üzerine mecbur değil almaya. Mesela falan kişiye benden selam söyle. Düşün bakacak ki ben belki göremem. Yani onu ulaşmam biraz zordur. Unutabilirim. Ben almayayım bu selamı der. Almadım derim der. Ama mecbur değil böyle böyle. Ama üzerine aldı mı ulaştırması mecburi vacip. Vacip. Onu arayacak, bulacak, peşine koşacak. Olması gerekiyor muhtemelen. Öğleyin kişiye selam gönderilir mi? O da olur muhtemelen. Böyle. İnsan mesela kabristana gidiyor. Tanıdığı biri vardır. Benimle selamı söyle. Ona selamı söylemesi gerekiyor. Hatta hacı giden kişiye mesela öğle giden kişiye buradan selam verilir böyle. Resulullah ben selam söyle diye muhtemelen böyle. Bu da olur böylece. Bir de selamı almanın da kuralları var böyle. Biri sesli almak gerekiyor, selam duyması gerekiyor. Bir de fevri olması gerekiyor böyle. Selam verince mesela bir şey meşgul de hemen şey yapmadı, ondan sonra aleyküm selam dedi. Bu da vacibi terk etmiş muhtemelen böyle. Hemen alma gerekiyor selamı. Ancak bir insan mesela Kur'an okuyor, ayet-i kerime okuyor. Kur'an okuyor, ses mesela ses okuyor böyle. Ezber okuyor belki de. O zaman ne yapar? Ayetin sonuna kadar hemen almaz. Ayet-i kerime tamamlar, sonra selam alır böyle. Bu gibi halde böyle. Zaten Kur'an okuyan selam verilmez. Yani bir insanı görse ki Kur'an-ı Kerim okuyor, ona selam verilmez. Tabi namaz kılana selam verilmez. Ama bir kimse bir yere girdi mesela, iş yerinde, evde neyse, kişi oturuyor. Onu oturuyor zannetti. Ama namazı oturuyor, etiyat okuyor mesela. Öyle zannetti, selam verdi. Kişi ne yapar? Tamam olmaz namazı sen. Selam verdikten sonra alır selamını da böyle. Almak mutlaka gerekiyor ama böyle. Selam götürüldüğü zamanlarda yani filan kişi sana selam söyledi, hemen alması vacip bak, bu da muhtemelen. Hemen alması böyle şey. Falan sana filan selam söyledi, o onu gördüm nerede, iyiymiş şu mu? Yok. Önce alacak selam muhtemelen böyle. Ondan sonra soracağını böyle. Ondan sonra böyle. Yani öyle ince hassas meseleler var ki kişi böyle umursamadan, önemsemeden vacibin terkinden dolayı insan günah girebiliyor böyle. Çok böyle oluyor böyle. Sana filan selam söyledi. O nerede gördün? İyi mi o? Nasıl o? Al selam önce. Az önce. Ondan sonra şey abi böyle. Bir de selam vav-ı atıf ile anlıyor böyle. Vav-ı atıf ile anlıyor böyle. Vav-ı atıf. Atıf vav-ı vav ile. Mesela selam verdi. Esselamu aleyküm. Ne gerekiyor? Ve aleyküm selam. Vav lazım. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Selam selamın senin olsun. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Sana da olsun. Bu da vav gerek. Mutlaka böyle. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Bu muhataba mesela. Ve aleyküm selam. Bir de tabi gayipten selam getirdi. İşte sana filan selam söyledi. Ne olacak? O zaman ve aleyhisselam. Ve aleyhisselam. Aleyküm dediğiniz sizi anlamına geliyor böyle. Gönderen erkekse ve aleyhisselam. Kadınsa ve aleyhisselam. Ben böyle. Hatta bunu bilemeyen ve aleyhisselam der. Fakat niyetinde gönderenlere katar onu böyle. Onu yapması gerekiyor böyle. Aslında zamir bilmesi gerekiyor burada böyle. Sakran selam söyledi. Ve aleyhisselam. Ona da olsun selam. Ve aleyhisselam. Hatta çoksa, çoksa o zaman ve aleyhisselam. Ama fazla karıştı ben bu zammede muhteremler. Kafa karmasın bu şeye böylece. Hiç olmazsa, tek olsa ve aleyhisselam. Ve aleyhisselam. Bunu şey yapmamız muhteşem bu kadar böyle. An Abdullah bin Selam hadi an. Hazreti Abdullah bin Selam buyuruyor muhteremler. Abdullah bin Selam. Kim bu? Yahudi ulemasından da kendisi. Medine emine verdi muhteremler. Beni Kaynuka kabilesi. Üç kabile vardı Medine'de. Asadet'te. Bu Beni Kaynuka. Yani zengin. En zengin kabile bu Yahudi içerisinde. Bu kabile mensuptu ve kavmi içerisinde, kabile içerisinde hem alim, fazileti kişi, saygın kimseydi böyle. Bu tabi ihlaslı, samimi olduğu için ne yapıyor? Son peygamberi bekliyor bu. Ama Musa haber verdi onlara son bir geleceğini. Terat'ta işaretler var bunun böylece. Bu duymuştu Mekke-i Mükerreme'de. Yeri peygamberi ortaya çıkmış diye böyle. Gidemedi, gitmedi tabi Mekke'ye mükerremeye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince ziyaretine gitti. Peygamber önce Kuba'ya geldi. Kuba. O zaman ayrı bir köydü. Tabi Birleşik Medine şu anda böyle. Peygamber önce Kuba'ya geldi muhteremler. Tabi hikmetleri var değil mi böyle böyle. Oraya meşrit yaptı, Kuba meşridi. Ziyaret ediliyorlar. Dördüncü mescit. Bu da gitti Peygamber ziyaretine. Bir bakayım. Tabi ilim sahibi olduğu için kendisi de eğer hak peygamberse ona iman edeyim. Yani Yahudi'yi bırakıp Müslüman olayım. Öte gitti. İçeme girmedi böyle. Dışarıdan şöyle pencereden baktı. İçeride dolu insanlara böyle. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bir usulü vardı muhteremler. Bir yere girince ne de boş yere otururdu. Yani özel bir yer ayırmazdı muhteremler. Yine peygamberin usulü var Aleyhisselam Hazretleri'nin. Ayağı kaldırmazdı sahabelerin içeri girince. Oturun, acemleri ayağa kalkmayın muhteremler. Ayağa kalkmak sahabeler. Nerede yere varsa oturdu Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Hazretleri tabi normal olarak halka oturduğu için odada, büyük odada. Allah'ın Hazretleri de dışarıdan baktı şöyle, Herkese bir süzdü şöyle böyle. Tabi Kubalı var işlerinde, Medine var işlerinde böyle. Mekke'den gelen muhacirin de var tabi. Hicretten gelenler de vardı. Bu mübarek zat süzdü baktı baktı. Yanındaki dedi ki birisine, eğer şu yüz dedi böyle, peygamber yüzünü göstermek, işaret parmakla böyle. Eğer bu peygamberim diyorsa, hak peygamber bu. Eğer bunun dışında başkaları peygamberi davet ediyorsa, onu yalancı anlamadı. Karşı tanıdı böyle böyle, yüzünden böyle, durumdan tanıdı böyle. İçeriye girdi. Ondan sonra, kim dedi peygamber ona? İşte peygamber gösterileri beğendi bu şekilde böylece. Peygamberimize birkaç soru sordu muhtemelen böyle. Tabii onlara girmeyeceğim konuya, konu dağılmasın diye. Peygamber şey yapıyordu onun sorularına karşı. Az evvel Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Sen bu gücünü haber verdi. Bundan icarını verdi bana cevabını. Mucizeler böyle. Tabi mucizeyi görünce, alınca hemen getir kelime-i şehadeti. Ne getirelim inşallah? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Şehadet getirdi. Elhamdülillah Müslüman oldu muhteremler. Şöyle buyurdu muhterem Müslüman olunca. Dedi ki ya Resulallah, Yahudi ırkı milleti çok mutassıftır böyle. Onlar işte kim yararsa onu büyütürler çok. Büyütürler, mübare yaparlar böyle. Yani pire devi yaparlar, kişi büyütürler, muazzam överler kişiye böyle. Kim de onların işine yaramazsa, onlara karşıysa, onun da aleyhinde her şey yaparlar. İftira, kara, her şey yaparlar karlama. Şimdi eğer benim Müslümanım duyarsa bunlar, aleyhine çok kötü söz söylerler. Ben de ya Resulallah, burada bir yere gezeneyim, başka odaya gireyim ben burada. Asla gücü kıbrı Yahudiler. Onlara size önce benim bir sor, kim olduğumu, nasıl insan olduğumu sonra vereceğim. Ben pek bir Hazretleri, bu başka odaya saklanan muhteremler, biliyor gelecekleri kavminden başkaları da, geldi birkaç bir grup Yahudi geldiler. Onlar iman etmeler tabi böylece. Peygamber sordu onlara Aleyhisselam Hazretleri. İcnanede sizin içinde bir şey varmış. Abdullah bin Selam, aslı Hüseyin'di o zamanlar. Peygamber Abdullah bin taktı kendisi böyle. Hüseyin'e biri varmış. Var mı? Var. Nasıl bir insan o kişi? O başlamet etmeye. O şöyle alim, şöyle maaş, şöyle faziletli, böyle güzeltti. Şer bakına medin bu şekilde böylece. Bu arada Hazreti Abdullah bin Selam çıktı muhtemelen böyle. Çıktı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah çıktı ve ortaya çıkınca böyle şekilde. Vay Müslüman derler, başlar. Zaten sen şöyle dedin, bak kıdem başlaması böyle. Sen şöyle dedin, sen yalancısın, sen sahte dedin, başta şey yapmaya bu şekilde böylece. Yahudilerin huyu buymuş mu dönem böyle böyle. Kim onlardan, onların yararına çalışıyorsa, onların hesabına çalışıyorsa, o kişiyi alkışlarla bazen onu büyütürler muhtemelen. Kim aleyhindeyse, şey yaparlar. Gerçekten öyle oluyor. 100 yıl önce mesela, tam 100 yıl önce iki Abdülhamid Hazretleri, Abdülhamid Hazretleri muhtemelen böyle. Onun aleyhinde artık Kızıl Sultan, diktatör, artık istibdat diye böyle aleyhinde bir kampanya yaptı böyle. Onu yıkmak için böyle muhtemelenler. Şimdi aynı şeyi yapıyorlar muhtemelen böyle. Yine yapıyorlar. Şimdi Abdülhamid Hazretleri buyuruyor ki böyle o anda Peygamber duyduğu bir hadis-i şerifi. Bir de biliriz muhtemelen. İlk hadis-i şerif bildi. Orada böyle. Yani Peygamberimizin Medine'ye gelişinde Kuba'daki ilk hadis-i şerif böyle. Ya yiyen nasu. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam dedi böyle. Ey insanlar, efşi selama, selamı bol bol verin birbirinize. İlk Peygamber'in emri orada selam okumuş. Selam böyle. Yani selam insanı bile kaynaştırır. Yani bağlı insan der böyle. Selamlaşma böyle. Birbirine böyle. Şimdi bakıyorsun, kişi ona bakıyor. Kimseye bakmıyor muhtemelen böyle. Bakmıyor bu şekilde. Tabi ne tanışma oluyor, ne kaynaşma oluyor, ne muhabbet oluyor bu şekilde böylece. Efşü selame, selamı yayınız, yaygınlaştırınız. Yani selamı canlandırın, şahlandırın. Bol bol verin selamı. Veyat imut taame, bir de yemek yedirin fukaralara. Neden? O anda muazzam kıtlık var Medine muhtemelen böyle. Zaten Medine halkının geçimi çok dardı. Onların işleri böyle zordu işleri. İşin zordu böyle. Bir de çok muhacirin gelin dışarıdan onlar için güçlendi böyle. Demek ki o günün şartlarında ilk en peygamberimizin selam arkada itham-ı taham. Yemek yedirin böyle. Yani fakir fukaraya yardım edin böyle. Vesil erham bir de sile rahim böyle. Sile rahim. Akrabayı gözetin. Vesallu namaza kılın. Menasü niyamül. İnsan uyurken namaza kılın. Yani gece namazı kılın böyle. Gece namazı da. Uzun gece bilhassa muhtemelen. Arası hiç olmasa bari. Gece namaz kılmalı. Teheccüd namazı vardır. Gece yarısından sonra başlar bu. Yani gece yarısı ne zaman? Tam öğle vakti. Mesela öğle 1-20 geçti olsa şu anda günümüzde. Gece de saat 1-20 geçti mi gece yarısı olmuş oluyor. Güneş tam onun öğlede tepemize gece yarısı altımız tam noktamız. İmsak vaktine kadar kılınabilir böyle. 2-4 kaç sene kılabilirsin böylece. Şimdi burada 4 şey Peygamberimizin tavsiyesi burada böyle. Biri selam. Bol çok selam vermek. Kısalmamak selam vermeyi. Elden geldiği kadar hakikaten gözetmek, yemek yedirmek ve akrabayı gözetmek bir de gece namaz kılmak böyle. Tedhulü cennete bis selamin. Ve Peygamberimiz sonra şuraya buyurdu. Kim bunları yaparsa cennete girer selamet ile. Cennete girecektir. Cennete girecektir selamet ile. Nasıl cennete girecek? Selamet ile. Yani ölürken Rabb-i İzzet'le imanlı ölmek imanlı. Son nefeste muhtemelen böyle. Son nefeste. Yani en zor son nefes. Böyle sekrat-ı mevt diyor. Sekrat yani sarhoşluk olan böyle böyle. Ölüm sarhoşluğu böyle. Yani beyin karışır anda böyle. Beyin. Acı, ağrı. Beyin tamamen karışır, karma karışık oluyor beyin böyle. Çok şey görmeye başlıyor. Şeytan ona saldırır. Şunda bundan saldırır. Acı, ızdırap, ateş yanar, her tarafı yanar. İşte o anda imanı kurtarmak Rabbimiz ile imanlı ölmek. Kabirdeki soru meleklerine cevabını rahat vermek, korkmadan, acı çekmeden cevabını vermek, azabından korunmak, mahşerde hesabını kısa zamanda verip size ağır gelmesi, sırada geçip beni girme muhtemelen böyle. Yani hiç cehenneme düşmeden, zebanen teslim edilmeden, yani en zor muhtemelen mahşerde Allah korusun günah ağır gelir de Rabbim bu zebanına teslim ederse en zor muhtemelen böyle. Mevlam buyuracak günahkar olan kişiye hakkında zebanilere huzuhu ve gulluhu süme cahime sallu süme fisirse ilah diyor. Ya akır böyle. İki zebanı bekliyor. Bağırıyor muhtemelen böyle. Korkunç ama böyle. Yani bakınca korkunç insan böyle. Korkunç mazlum. Atılmışlar böyle. Acıma hiç yok onlara. Vermişler bunlara böyle. İki zabane. Şöyleyim. Huzur tutun şunu. Ve gulluğu iki yana arkasına bağlı. Ensine bağlamadım böyle. Ateşten böyle kelepçe. Demin muhtemelen böyle. Ayağında zincir. Böyle şekere sürekli böyle atımın cehenneme. Allah korusun muhtemelen böyle. En aşağılık muhtemelen böyle. Yani dünya onurluk yapanlar, benlik yapanlar, alnı secde görmeyenler, nefsine tabi olanlar, harama gidenler orada aşağılanacak muhtemelen böyle. Sürüklenecek muhtemelen böyle. Cennete giriş var mı? Kapıdan. Fedhulü hadimine. Açacak kapıları cennete kapıdan ile kaplamak böyle. Cennem ise atlama yukarıdan. İza ulku fiyah mı demek? İza ulku fiyah. İlka yukarı atma böyle. Alçaklı yukarıdan var. Cennet çukurumda. Allah korusun muhterem böyle. Yani bunun için aman muhteremler böyle günahtan kaçıralım muhterem. Allah aşkına muhterem böyle. Kaçıralım günahtan böyle. Yani kadir oraya atılmak cehennem Allah korusun. Şimdi yine selamla ilgili bir adışı bakıyorum inşallah. Hadis-i Şerif, Müslim, Tirmizi, İbn-i Bacı, Ebu Davud'da. Yani dört kitabı var kitap siteden. Dördünde var. لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ hatta تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman şart mı böyle? Efendim işte evet, Hristiyanlar, Yahudiler, ateistler, şudur budur ama işte ahlaki şu bu böyle ne olsa da muhtemelen böyle. İman şart muhtemelen. İman şart böylece. Vela tü'minü hatta tehabbu. Birbirini sevmedikçe de iman edemezsin böyle. Yani gerçek olamaz böyle. Birbirini sevmedikçe. Yani müminler birbirini sevmedikçe gerçek imana erişemezsiniz. Birbirini sevmedikçe muhtemelen böyle. Allah için sevme bak. Allah için sevme muhtemelen böyle. Mesela her dönemde olduğu gibi tabi günümüzde bu vardır böyle. Grupsal ekoller birbirini sevme. Ancak kendini Müslüman sayar ki böyle. Sayarlar böylece. Kim onların grubuna, onların şu ekoline dahil değilse ona bir selam bile vermez muhtemelen. Onları aşağı görürler. Kendi yukarıdan görürler kendine böyle. Tam bir nefsi emmar aslında böyle. Yani grupta nefsi var böyle. Yani hak ona bulmuşlar, doğru ona bulmuşlar. Kim ne Allah vereceğine muhtemelen böyle. Bak, Peygamber'in buyurması, birbirinizi sevmedikçe o camiye gider, bu başka camide muhtemelen. Öbür başka grubu gider, başka grubu gider böyle. Yeter ki hak olsun, doğru olsun böyle. Sapık olmasın muhtemelen böyle. Ne olsa olsun bu şey böyle. Hepsi bir akra bunların sonunda böyle. Hak doğruysa onlar böyle. Demek ki bütün Müslüman birbirini sevmesi gerekiyor. Ayrım yapmadan grupsal. Öyle diyor ki bana şeyin, اِذَا فَعَلْتُمُ تَعَبَبْتُمْ Peygamber sana şöyle buyurdu, size bir şey bildireyim mi? Bunu yaparsanız, birini seversiniz. Tabii, söyle yaptığını deyince, buyurdu, اَفْشُ سَلَامَ بَنْيَكُمْ Arana çok selam verir, arana çok çok selam verir birbirine böyle. Yani o grubu, bu grubu yok mu böyle? Bütün Müslümanlar kardeştir. Kimde olduğunu Mevla bilir muhtemelenler. Öyle yani dünyada öyle müşrikler vardır ki mesela her zaman olmuştur, günümüzde de vardır böyle. Artık müşrik diye muazzam müritleri, bir talebeleri vardır. Ama imanı pek kurtaramıyor muhtemelen pek böyle. Hiç önemsenmeyen öyle Müslümanlar vardır ki pek evliya Allah katına muhtemelen böyle. Allah katına muhtemelen böyle. Tevazudur, mütevazidir. Allah'ın ipine Kur'an sarılmıştır, sünnetlerine bağlanmıştır, ihlası samimidir, din kardeşini sever, Allah için çalışır. Allah'a kalın evliyadır muhtemelen böyle böyle. Kim ne oldu bilmez muhtemelen böyle. Hatta bir rivayet şöyle geliyor Buhari Müslim'de, ben Arap'te ve ben lem tarif. Tanıdığın tanımadığın olsun böyle, Müslüman selam verme. Tanı tanıma. Tanı tanıma böyle. Yani çoğu kişiler tanımaya birbirine selam vermiyor. Tanımadığına vermiyor. Ama ben tanımıyorum. Müslüman kardeşim muhtemelenler. Müslümana. Peki Müslüman olmayana selam verilmez mi? Verilmez muhtemelenler. Yani Hristiyan, ateist olsun. Ondan böyle. Çünkü nedir? Selam vermek, ona dua etmek. Dua etmez ona böyle bir şey. Ona dua caiz bir yerde hidayet işlem böyle. Allah hidayet etsin denir böyle muhtemelen. Peygamber dua etti. Allah mehdi kavmi. Uğut'a muhtemelen. Peygamberimizin dişi kırıldı. Yanağına zırh battı. Kan akma başladı. Peygamberimizin kan damlaması yeri diye böyle. Eğer bir peygamberin kanı yere düşerse hemen helak koptu. Hemen helak koptu. Peygamberimizin kavmi helak olmasın diye. Yani Mekke müşrikleri bakmıyor. Peygamberimizin kavmi helak olmasın böyle. Peygamberimizin tutuyor kanına böylece. Allah mehdi kavmi fendâ yâl emir. Allah'ım ona bilmiyorlar be. Allah hidayet onlara, hidayet onlara. Ama selam yok benim aslında böyle. Eğer selam versin ne olur? O zaman ve aleyküm o kadar yani böyle. Ve aleyküm. O kadar böyle. Ve aleyküm selam denmez. Yani selam kendini kullanmamdır. Ve aleyküm. Bir de şimdi inşallah selam vermenin sevabı ile ilgili. Hazreti okuyayım inşallah. Ebu Davud Tirmizi adlı şerifte. Cârüzülün ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselam oturuyorken mescitte eshabıyla beraber bir şahıs geldi. Tabi sahabe o genç insanlar böyle. Bir zat geldi. Fekale Esselamu Aleyküm diye selam verdi. Esselamu Aleyküm diye selam verdi. Fed Aleyhi. Peygamber'in selamını aldı, cevabını verdi. Süme celese. Oturdu. Fekale Aleyhisselatü Vesselam aşrün on dedi Peygamber böyle. Demek Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururken eshabınla beraber demek ki sohbeti yapmıyordu. Sohbeti hesap vermez bu törene böyle. Vermeye gerek o zamanı böyle. Bölmemiş sohbetin. Demek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam etmiyor tabii devamlı sohbet. Oturuyor meşritte. Biri geliyor, selam verdi. Nasıl selam verdi? Burası önemli. İki kelime. Esselamu Aleyküm dedi. Peygamber'in selamını aldı. Kişi oturdu. Peygamber oturduktan sonra şöyle buyurdu. Aşrun on. O kadar. Sümecahe ondan sonra tabi biraz sonra neyse başka birisi geldi. O da şöyle selam verdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ilave etti böyle. Peygamber onun selamını aldı, oturdu, buyurdu, ışrın, 20 buyurdu. Biraz sonra başka biri geldi, şöyle selam verdi. Es-aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ilave etti. Es-aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ilave etti, oturdu. Peygamber buyurdu, selasül 30. Sordu sahabeler, ya Resulallah, bir arkadaşımıza 10 dedin. Birine 20, 30 buyurun birisine. Hikmeti ne bunun? Buyurdu. İlk gelen kısa selam verdi. Esselamu Aleyküm. 10 dedim, 10 sevap oldu. Esselamu Aleyküm. Öbürü ve rahmetli ilave etti. 20. Öbürü ve bereket ilave etti. 30 buyurdu muhtemelen. Esselamu Aleyküm ve rahmetli ve bereket buyurdu. 30 sevap aldı. Demek ki bir insan böyle selam verirse 30 sevap alıyor muhtemelen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ederse muhtemelen. Yalnız burada bir incelik var burada yine böyle. Hasta bir mesele burada. Eğer karşıki bunu aynen almasını bilmiyorsa öbür vermemek gerekiyor muhtemelen. Neden? Çünkü selam verilince karşıki ne yapması gerekiyor? Aynısını yapması, daha iyisi yapması gerekiyor selam böyle. Ne buyurdu Rabbim ayet-i kerimede? Siz selam verilir zamanlar, şahî bi hasemînâ. Siz bir selam verilir zamanlar, ona size daha güzeliyle selam karşılığını verir böyle. Nedir bunun güzeli? Mesela ne dedi? Esselamu aleyküm, ve aleyküm rahmetullah dedim. Daha güzel mutlulmuş böyle. Umutlar böylece. Eğer kişi daire almazsa, ay almazsa o günah kralı muhtemelen bu şey böyle. O iş ne yapmak gerekiyor? Eğer karşı ki bu selam konusu iyi biliyorsa ona öyle selam verir. Bilmezse kısa verir. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Biliyorsa rahmetullahi ve berekatü ilave eder karşı gibi böyle. Yine bir Aleyhisselam Hazretleri Ebu Davud Tirmizi'de İne evli nasib billahi men bedevhüm bis selami. İkisi karşılaşıyorlar. Hangi daha önce selam verirse Allah katında o daha sevimli muhtemelen. Allah'a yakın muhtemelen. Yani ikisi karşılaşıyorlar. Hangi daha önce selam verirse Allah katında o daha makbul, Allah katında daha sevimli muhtemelen böyle. İslam ilk veren böyle. İlk veren. Gerçi bunda bir kural da vardır böyle. Küçüğün büyüğe, azının çoğunluğa. Mesela tek kişi gidiyor böyle, karşıya 3 kişi geliyorlar böyle. az olan çoğunu vermesi gerekiyor. Bineklerinin oturana vermesi gerekiyor. Mesela arabayla gidiyor, mesela gidiyor böylece. Ki oturuyorlar. Ona vermesi gerekiyor. Ama bu şart değil tabi bu şekilde. Demek ki önce kim selam verirse Allah katında o daha sevimli olmuş oluyor böyle. Şimdi bir insan birine selam verdi. Selam verdi. Kişi almadı selamı muhteremler. Var öyle insanlar böyle. Almadı. O almadı ama yana başta olan başka birisi. O aldı selamı. Olur mu? Muhteremler. O kişi günahkar olmadı böyle. Onu alması şart. Mesela beraber olsalar o zaman hangisi olur böyle böyle şey. Yani bir insan bir topluma girse, 3-5 kişi bir gruba insan girse, selam verse, işten bir alsa yeterli. Hepsi alsa daha sevap. Hepsi alsa böyle. Bu topluma girenler de bir kalabalık olsalar, mesela bir ev sohbeti var, bir yere var mesela, gidiyorlar, bir cemiyete gidiyorlar böylece, 3-5 kişi beraber gidiyorlar böylece. Her biri tek tek selam verse girirken daha makbul böyle. Ama biri selam verse yine yeterli olmuş oluyor böylece böyle. Alan da bu şekilde böylece. Demek ki bir topluma biri selam verince işten biri alsa çünkü farz-ı kifaye bu böyle. Cenaze namazı gibi böyle. Yeterli olmuş oluyor böyle. Ama tabii sevabı selam alan oluyor ama böyle. Hepsi alsa daha makbul şey böylece. Demek ki böyle yapmak gerekiyor. Giderken topluma herkes böyle vermesi selam içe girmeli. Selam içe girmeli. Aleyküm selam temeli bu şekilde böylece. Şimdi bir kişi oturuyor mesela. Orada karşılaştı. Ona selam verdi. Tanımadı böyle. Olmadı selam bir kişi böylece. Başka biri selam aldı böyle mesela. O yine geçmiyor. Böyle. O selam alınmadı. O kişi farzı terk ettiği için haram işiymiş o bak. Haram olmuş böyle bak. Yani selamla farz olduğu için demek ki selamı almayan kişi haram işliyor. Ne demek haram? İçki içmiş gibi ortaya böyle. Cinayet etmiş gibi ortaya böyle. Haram yemiş gibi alması mutlaka şart ortaya böyle. Ve bunu duyurması da gerekiyor. Alması da gerekiyor. Bir toplum da bu şekilde. Bir insan bir kalabalık toplum gördü. Onlara selam verdi. Kimse almadı işten böyle. Başka birisi o selamı alsa bile geçerli olmuyor muhteremler. Hatta o toplumda bir çocuk olsa selamı yine geçerli olmuyor muhteremler. Neden? Çünkü çocuğa selamlamak farz değil, nafile. Çocuk ergenliğe ermemişse, bir insan bir çocuğa selam verse, selam çocuk verilir bir selam çocuk muhteremler. Ama çocuk almasa günah girmiş bu bela. Bunun için demek ki bir topluma selam verince toplumun dışında başka birisi alsa selamı ya da toplumda bir çocuk alsa selamı yine selam alınmamış oluyor. Hepsi günaha girmiş oluyor muhtemelen böyle. Böyle selam. Yani bir selam kelimesi ama ve önemsemeyen iş olabilir bu insanlar Allah korusun bunu. Demek ki farz oluşu alması olduğu için çok büyük mesele. Dönüşte çıkışa selam vermek. Bu genelde pek uygulanmıyor ülkemizde muhtemelenler. Hülya Aleyhisselam Hazretleri Ebu Tahabet Rimzi'de İzen tahayyat hüküm iler meclisi fel yüsellim. Sizden biriniz bir meclise girince eve, dükkanı, işe girince selam versin. Fel yüsellim, selam versin. Fîzâ erâde en yakûme fel yüsellim. Oradan kalkıp dönüş zamanlarda ayrıca yine selam versin. Mesela insan bir eve gitti, oturmaya gitti. Girişti tabii. Selam verilecek böyle böyle. Çıkışta gene en son söz selam olacak ama. En son muhtemelen böyle. İşte konuştu, monuştu. Biraz da hanımla kapıda biraz daha şöyle konuşmasını çıkışta böylece. Demek ki ne yapıyorsa konuştu orada bu şekilde. En son söz ne olacak? Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Böyle. Sonda selam olması gerekiyor böyle. Eve girişte selam vermek böyle. Ama Enes radıyallahu anh'ı Hazreti Enes buyuruyor muhteremler. Ve Hazreti biliyorsunuz Peygamber'in yanında büyüyen çocuk muhteremler. 10 yaşındayken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'ye gelince Kuba'da iken herkes tabii peygamberi geliyorlar. Genelde bir hediye getiriyorlar peygamberle. Tabii hediye gidiyor böyle. Serbestçe bu şekilde. Hazreti Enes'in babası ölmüş yetim diyor muhtemelen böyle. Yetimdi. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym Hazretleri. Ümmü Süleym. Ümmü Hüram'ın kardeşi. Ümmü Hüram vardır. Magos'ta da şehit olan. Hala derler olan böyle. Hala Sultan derler. Türkler anlatanlar. Ümmü Hüram Hazretleri. İki kardeş bunlar böyle. İkisi de mücahit bunlar böyle. Allah için böyle cihat edenler böyle. Öyle kadınlar böyle. Baktı ki Ümmü Süleym o an Resulullah'a cihata gidecek. Evinde bir hurması yok ama. Getiriyor böyle. Yani hurması yerine bir böylece. Ne götürürsem, ne götürürsem. Bir tek şey var, enerjiye var. 9-10 yaşlandım ona böyle. 9-10 yaşlandım böyle. Babası ölmüş yetim böyle. Ona götürdüm muhtemelen. Peygamber ayetten sonra, ya Resulallah, bunu ne sayı diyorum yavrum böyle. Hizmeti görsen böyle böyle. Sen işlemi görsen bu şeyi. Peygamber kabul etti. Kendisine böylece. 10 yıl evin yanında kaldı muhtemelen. Tabi dedim kanun tabi. O gün soğuktu icabım böyle. Peygamber bizi çağırdım böyle. Bir yere gönderir icabım, aldırdı kendisinden. Onun için Hazreti Enes de şu hadis-i şerif rivayet eder kendisi muhtemelen. Eder. Peygamberimizin diğer sahabelerin bilmediğini de bu bilir. Hadisleri muhtemelen böyle böyle. Yanında olduğu için. Kalili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana dedi ki Resulullah, kalili, Resulullah bana dedi diyor, özel bak. Ya Büneyye. Peygamber öyle cevap verdi. Peygamber ya Büneyye. Enes demezdi. Ya Büneyye. Yavrucuğum. Yani ya beni evladım. Öyle anlamına geliyor. O anlamı geliyor. Büney ismi tezkiri bunu böyle. İsmi tezkiri küsültülmüş yani bunu böyle. Buyuruyor Peygamber. Ya Büneyye. Ey yavrucuğum. İza dehalte ala ehlike. Evine gittiği zamanlar eve girerken Fesellim, selam vererek içeri gir. Selam vererek. Yekün bereketen aleyki ve ala ehli beytike. Hem sana için, hem ev halkı için bu bereket olur muhtemelen böyle. Bereket olur böyle. O zaman cinlere kaçar muhtemelen, şeytan kaçar, huzur kaçar, eve huzur gelir, bereket gelir böyle. Ev girerken selam vermek muhtemelenler. Mesela biz ev girerken eşliğin mesela karşılığı sevmesi gerekiyor böyle. Eşi mesela yok onda kapıdan mesela içeri girdi böyle. Çocuğu varsa eğer çocuğu aklı eriyorsa selam almaya ona verilir. Yani böyle. Ona selam ver. Peygamber verir. Çocuklara selam verir Aleyhisselam. Çocuklara selam verir Aleyhisselam Hazretleri. Bir insan evine giriyor. Evde kimse yok. Yalnız yaşayan kişi evine giriyor. Evde kimse yok. Ne yapacak bu trenler? Yine selam verecek bu trenler. Ayet-i Kerime'ye bu da sabiti bu şekilde böyle. Nasıl selam verecek? Ettiyat olduğu gibi böyle. Esselam aleyna ve ibadet salihin. Esselam aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bu kadar muhtemelen bak. Esselamu aleyna. Ettiyat yani var mı? Esselamu aleyna. Allah'ım selamın selamın bize olsun. Bak aleyhi bena değil ama. Aleyye, aleyna diyor bile. Esselam, aleyh Allah'ın selamı bize olsun. Melekler beraber. Ve aleyh ibadet sahibi. Bir türlü sahibi kulu olsun. Sen demek ki tek yaşayan kişiye girerken böyle selam vermesi gerekiyor. Meleklere selam verir, meleklere muhtemelen de meleklere verir muhtemelen meleklere böyle. Göremiyoruz ama namazı öyle görmesi muhtemelen. Ne yapayım? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kime bu selam? Meleklerden böyle. Tabi cemaatta farklı oluyor böyle. İmamı da cemaata niyet ediyor böyle. Diğer kankı ne yapıyor? Sanırım meleklere verilmiş oluyor böyle. Melek bunu alıyor mu selamı? Alması mecbur. Alıyor muhtemelen böyle. Duymuyoruz. Kabahat bize muhtemelen. Duyan var muhtemelen böyle. Ben duyanı gördüm. Ağlıyor böyle. Melek selam alıyor. Yine ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Hocam o zaman böyle yaşlı zamanı, ben o zaman genç tabii. Dedi ki, benim çok adil insanım ben, günahkarım ben. Ne oldu? Selam vereyim, selamı alıyor. Selamı duyuyorum ama göremiyorum dedi. Niye göremiyorum? Onu üzüyorum dedi. Yani yanımda beraber kıldık bir namaz da böyle. Münafir masalı bir yerde beraber kıldık. İki kimse vereceğim. Esselamu rahmetullah ve başladım ağlama şöyle böyle. Selamı alıyor bak. Ve aleyküm alıyor selamı. Melek alıyor böyle. Yani ne anlamı gelirse alması, meleğin duası. Duası muhtemelen. Bilhassa muhtemelenler, insan dışarıda, çarşı, pazarda, şurada, burada bu şekilde böyle Allah iyi kullanıp görünce mutlaka selam verin muhtemelen. Verin böyle şey. Mutlaka ona selam verin. Çünkü ne diyor? Ve aleyküm selam. Böyle kağıt öder işe aldım zaten böyle. Selam aldım böyle. Ne oluyor? Allah'ın selameti sana olsun böyle. Selameti böyle. Yani sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, bereket, dünya harit selameti kapsın böyle. Rahmeti hepsi olsun böyle. Yani kim istiyor, kim de almak istiyorsa ona selam versin. Kolay. En büyük dua selam. Erkek kadına, erkeğe selam verebilir mi? Tabi mahrem olmayan yabancı kadına selam vermez muhteremler böyle. Eğer bir hanıma, bilhassa genç hanımlara bir erkek selam verirse ne yapar o hanım, kız ver ne yapar? Hiç onun yüzüne bakmaz. Önüne bakar, içinden ona selam alır ama. Yani kalben ama diyor, konuşamadım böyle. Al böylece. Eğer kadın yaşlı olsa muhteremler, kadın yaşlı olsa ona sıra verir muhteremler. Yani fitne korkusu olmasa, ikisi de genç, yani bunlar fitne korkusu var mesela böyle. Yani bir selamlı, şun buna böyle, selam ver derken böyle, nasıl masasını beker, iş büyür bu şekilde. Bunun için verilmez bu şekilde. Ama erkek mesela yaşlı, kadın genç olduğunu fark etmez. Kadın yaşlı, erkek genç olup fark etmez. Ona selam verilir muhtemelen. Allah verilir selam bu şekilde böyle. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece yarısından sonra dışarı çıktı. Tabi Medine-i Münevvere karanlık. Yani ışık, lamba, elektrik, kandil diye bir şey yapmıyor tabi böyle. Yani karanlık. Dışarı çıktı. Oturdu bir yere. Peygamberimiz en son derece mütevazi, alçak gönüllü. Hemen yere oturdu, temizliğe böyle. Yere oturdu böyle. Aleyhisselam'ın tek başına böyle. Biraz sonra bir karaltı böyle, yani bir şahıs biri geliyor böyle. Geldi, gelen kişi Peygamber'e karşıdan nurundan tanıdı geldi, selam verdi. Kim o? Hazreti Bekir Sıddık. Böyle. Hep beraberler. Ona gıpta edeyim onlara böyle. Hep beraberler. Peygamber sordu, ya Ebu Bekir, gecenin bu saatinde sen dışarı çıkarken ne oldu, sebep ne? Önüne baktı. Söyle ya Ebu Bekir, ya Resulallah, çok acıktım. Evde hiçbir şey yok, hiçbir şeyim yok. Aşağı dayanamadım, ona çıktı, avlayayım diye çıktım. Aklımda, Ebu Bekir Hazreti, evde hiçbir şey yok benim tülahımda. Biraz sonra yine bir karaltı, yine biri daha geliyor böyle. O da kim? Ömer Faruk mu selamlar? Ömer Faruk. Hep beraber mutlaka. Kabirde beraber, mahşede beraber, cennette beraber. Allah biz onlarla beraber etsin işte mutlaka. Fazla Ömer Faruk geldi. Tabi o da sıramdan sonra ve onu sordu. O da aynı nedenle oturlay biraz. Yani bilmiyorum artık kaç aç kalmışlar muhtemelen artık. Nasıl olmuş bilmiyorum artık bu şekilde. Artık aşağı dayanamamışlar. O derece gelmemiz onlar böyle. Üçü de. Bu peygamberimiz dedi gidelim dedi en sana filana. Onun önünde bir şey bulundur herhalde. Ama acaba tabii gece yarısından sonra oturuyor mu uyumuşum bilmiyorum tabii bunu böyle. Gidip baktılar. Işık var evinde. Kandı yanıyor böylece, evde de böylece. Peygamber'e selam verdi. Es-aleyküm bi ahl-i beyt ve rahmetullahi berekatuhu. Es-aleyküm ey ev halkı, Allah'ın selamı üzerine olsun, rahmeti, bereketi. Selam verdi. Sessizce verdi. Duyuracak şekilde. Kimse bir cevap vermedi evden. Yani biraz bekledi. Tekrar Aleyhisselam Hazretleri Esselamu Aleyküm Ya Ehle Beyt ve Rahmetü Berekatühü. Ey halkı, Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerine olsun böyle muhteremler. Yine bir bekledi. Yine bir cevap yok. Ne kapı açıldı, ne bir cevap yok böyle şey. Yine bir bekledi. Üçüncüsü de Peygamber'in son hakkını kullandı. Aynı selam verdi. Ey halkı, Allah'ın selamı üzerine olsun, rahmeti, bereketi derken böyle. Yine cevap vermeyince dedi ki Ebu Bekir Ömer'e dönelim. Cevap verilmedi. Hemen kapı hızlı açıldı. Kadın. Allah aşkına Resulallah evdeyiz. Dönmeyin. Allah aşkına dönmeyin Resulallah. Evdeyiz biz. Peki neden selam verdim cevap vermedin? Dedi ki ona ya Resulallah sen Esselamu ve rahmetü ve berekatü öyle bir selam verdin ki Allah'ın rahmeti ve olsun derken böyle o anda evi durulundu böyle. Bak böyle. Kadın görüldü böyle. Nurlandı. Açmadan kapıyı yarışıyor Allah. Tekrar selam verirsin bu tarafa böyle. Bekledim bu işin böyle. Yani tekrar selam verirsin emir diyor. Daha fazla nur oldu böyle. Nura karak oldu böyle. Nura karak oldu böyle. Öyle nur oldu. Emir geldi böyle diyor. Açmadım bir daha selam verdim böyle diyor. Üçüne yine selam verdim. Daha fazla nur oldu böyle diyor. Yine açmadım diyor. Bahtım kadar gideceksin. Açtım bunu böyle. Peki eşin evde mi su alma gitti? Senin su alma gitti. Evet onu yok buzdolabı muhteremler. Bir kuyudan su alma gitti. Biraz da geri yarısı yolda. Çoluk çoluk ederler. Kadın yalnız tabii bu şekilde. Buyurun ileri yarısılık. Buyurun işte böyle. İşe girdiler. Biraz eşi geldi. Bir toprak testiyle kuyudan senin su almış gelmiş. Tabii gelince o nasıl şey uçuyor alın tabii. Resulullah evine gelmiş böyle. İki de büyük sahabe. Eve gelmiş. Artık onun en büyük bayramı. En büyük gerçek bayramı muhtemelen böyle ya. En büyük bayram böyle ya. Ne mutlu onlara. Buyurdu ki hiç sormadı. Açtım böyle böyle. Hiç sormadı onlara böyle. Ya Resulallah bir oğlan var, kişi var. Onu keseyim müsaade ederse hemen keseyim onu. Peygamber buyurdu ki İyyake vel halube. Sakın ama süt üreni kesme ama. İyyake vel halube. Sakın süt üreni kesme ama. Hayır, süt vermiyor yarısı böyle. Onu kesmeye gitti. Hemen kadın da evinde az ekmek yok. Un yok evinde. O zaman un satılmadı çarşıda. Arapa satılırdı böyle. Bu da çok kıttı bu da böyle. Arapa satılırdı böyle. Hemen kadın oturur diyelimin, el diyelimin başını muhtemelenler. Arapa'ya başını öğütmeye çalışıyor muhtemelen. Çabuk öğütüyor bir taraftan böyle. Koreyse hemen o oğlağı kesti. Yüzünü soyu temiz onları bu şekilde. Hem ateş yaktı, dışarı yaktı ateşini böyle, üstüne kazanı koydu. Kadın hemen hamur yaptı, attı onu fırına, onu pişirdi. Eğer kısa bir zamanda, tabii kısa gün tabii zaman gün alıp bir şekilde böylece, der ki elhamdülillah sofra kurdu muhtemelen böyle. Kızarmış güzel bir oğlak muhtemelen böyle ortaya kondu. Ekmek, tadı çıkmış ekmek, mis gibi kokuyor. Yedi hurma şeylerinde, hurmaya götürüyorlar böylece. Soğuk da getirelim arkadaşlar, getirelim. Buyurun ya Resulallah. Gelir orada muhtemelen bu şekilde böylece. İşte Peygamberimizin sahibi hayatı muhteremler. Hazreti Ömer dışarı Peygamber berber orada muhteremler böyle. Anaşid-i Radiyo Allah'a kalet. Kaleli Resulullah. Burada Ayşe alim buyuruyor muhterem. Ayşe Sıddık alim buyuruyor muhterem. Ayşe Sıddık alim buyuruyor. Kâhli Resulullah. Bana dedi ki Resulullah diyor. Kâletli. Hazretiniz de gelmişti kâle. Erkek olsa kâle dedi yani böyle. Dişi oldu mu kâlet. Resulullah bana dedi ki diyor aşağı validemiz böyle. Hâzâ Cebrail'ü. Peygamber diyor ki aşağı validemiz otururken beraber. Bak şu Cebrail. Ama görmüyor bana aşağı validemiz. Görmüyor böyle. Boşanmıyor. Haza bak, bu Cebrail burada, bak burada, bu Cebrail burada böyle böylece. Yakru aleykü selamı, sana selam söylüyor. Cebrail Aleyhisselam'da ya Resulallah Ayşe benden selam söyle. Peygamberimiz bunu hoşlan mı? Ya Ayşe, bak burada Cebrail işte bak burada, Hazreti Cebrail burada sana selam söylüyor. Kul diyor ve aleyhisselam rahmet ve berekat diyor. Ve aleyhisselam öyle. Dedim ki diyor ve aleyhisselam rahmet ve berekat diye aldı selamı temelde. Ve aleyhisselam bak aleyki aleyküm diyor mu? Aleyhi Cebrail olsun selam böyle. Rahmet bereketi muhtemelen böyle. Hadis Buhari Müslim'de hadis-i şerif. Bir de Hatice validemize selam var muhtemelen. Hatice validemize hadi Hazreti aslında Hazreti Hadice yani Arapçasında aslında böyle. Hı dal ile T değil Hadice aslında Peygamberimizin ilk zevcesi biliyorsun muhteremler böyle. Peygamberimizin en sevdiği muhterem böyle. Hatta Peygamberimiz onun vefatından sonra bile hep onu anardı muhteremler böyle. Ne zaman bir kurma falan kesmeye kalırsın, onu ayırdı parçalarını, bunu harçlarına akraba götürürdü muhteremler böyle, böyle. Bir gün bir kadın Medine'lerde kadın sesi ya Ayşe diye seslendi böylece. Hemen böyle durgun var böyle. Hazı hale, hazı hale var böyle. Hale, haşamı kız karşı mutlaka böyle. Aynı sesi ben bütün sesi bir sesi ben böyle. Haşı halim kız karşı sesini falan duyunca aklına Hatice Hanım geldi mutlaka böyle. Hazı hale. Evet hale yarısı böyle böyle. Bir gün Ayşe Validemiz kısandı muhtemelen, Peygamberimizin muhtemelen böyle böyle. Dedi, ya Resulallah, hep denesini alıyorsun, yaşlı kadındı o. Allah baksana daha gençliğine ver bu yerine böyle böyle, hep onu alıyorsun. Hatice deme öyle, la tekul öyle deme. Kimse inanmazsa inandı bana. İlk misli olmadım, bir numara mıydı. Bir numara mıydı, bir numara mıydı. Ona nasip oldu muhtemelen, bir numara böyle. İlk o kelimeyi getirdi. İlk namaz da Peygamber kıldı böyle böyle. Bütün malın canını aldı, İslam yoluna vermiş muhtemelen böyle. 15 sene İslam'dan önce yaşadı Peygamberimizde. 10 sene de İslam'dan sonra. 25 gibi yaşadı muhtemelen böyle. 15 senesi İslam öncesi. Peygamberimizde peygamber değil yanında adam onda böyle. Ama peygamberle ayrıca bu şey böyle. 10 yılda İslam'da. Müslüman yaşadı böylece. Çok zengindi. Malı vardı. Bütün malını, mülkünü hep İslam için harcadı. Elinden geldiği kadar hep peygamber arka çıktı İslam'da böyle böyle. Ve 4 kadın vardır muhteremler, cennetin en büyükleri, ulu reisleri böyle. Yani 4 kadın vardır. Buna biri de Hatice Validemiz muhterem böyle. 4 kadın böyle. Hazreti Meryem, İsa'nın annesi muhteremler. Hazreti Meryem. Yani doğuştan farklı doğdu. İsa Aleyhisselam'ı o doğurdu muhteremler böylece. Hazreti Meryem. İkincisi Hazreti Asiye. Kim Asiye? Firavun'un hanımı. Firavun kulu, Firavun kulu muhterem böyle. Asiye maddelerinde. Üçüncüsü Hatice-i Kübra. Hatice Validemiz. Dönüşü de Fatıma-i Zehra. Dördü muhtemelen böyle. Yani bu dördü kalan içerisinde en üstünü cennet elinin bütün kalan en üstünü bu dördü muhtemelen böyle. Buyurdu Peygamber Hatice Validemiz'e İnni Cebrail Eta Resulullah Aleyhisselam Fekale. Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e geldi. Mekke'ye mükerredeyken tabi Fekale buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam İkra Hatice'te Esselame min Rabbiha. Bak muhtemelen böyle. Bu daha büyük muhtemelen böyle. İkra Hatice'te Esselame min Rabbiha. Hatice'ye Rabbinden selam getirdim. Allah yani selam söyledi Hatice'ye. Allah Cebrail gönüle baktı. Gönüle baktı. Etağa geliyor buna böyle. Özel geliyor Cebrail. Cevabı özel geliyor. Ya Resulallah, Allah beni Cevabı gönderdi. Hatice'ye Allah selam söylüyor. Allah'ın selamı. Allah'ın selamı. Selam böyle. Hakkı Resulallah Aleyhisselam Peygamber buyurdu ki Ya Hatice, Hada Cebrail'i bak Cebrail burada yakıyor ki selame min Rabbike. Sana Rabbinden sana selam getir, selam söylüyor böylece. Fekalet. Nasıl selamını? Bu farklı mısın sen bak mısın böyle? Allah'ın selamı. Allahü selam. Yeminü selam. Ve ala Cebrail selam. Yani Allah'a selam olsun denmez bu dönemde. Haşa Allah'a selam dua. Allah'a dua edilmez ki. Böyle. Allah'a selam Allah'tır. İsmi işte esması böyle. Yemin selam, bütün şey Allah'tandır. Ve ala Cebrail selam. Cebrail'e selam olsun. Tabi o anda ne olduğunu da bir anlaysak keşke Musa'nın böyle, o anda böyle. Hatice-i Kübra Validemiz Mesra'da, An Hazretleri Muhterem'dir. Allah şahitinden dolayı bize inşallah muhterem böyle. Peygamber'in kucağında bir adam, ben kucağımda muhterem böyle. Peygamber'in yüzüne bakarak mı? Son böyle böyle. Ve yüzüne baka baka bu şekilde böylece. Peygamber'in göz yaşı arasında meleğe kavuştu muhterem böyle böyle. Hem Peygamber'in en dar günlerinde, sıkın günlerinde böyle kavuştu. Peygamber buyurunca Allah Rabbine sanki denince böyle cezbeye girdi muhtemelen böyle, cezbeye girdi böyle. Cezbeye girdi böyle. Yandı ben muhtemelen böyle. Yandı böyle. Kendini kaybetti böyle. Fena fili oldu böyle. Bak sığamazsa kendi bile böyle. Allahü selam, eminü selam diyor. Selam Allah'ın onun esmasını da böylece. Selam Allah'tan diyor muhtemelen böyle. Peki bize Rabbine selam gelir mi hocam muhteremler? Ya da gelmez ama inşallah cennete girersek var muhteremler. Cennete girersek. Yasin suresinde muhteremler. Okuma bir de böyle şeyle. Velham buyuruyor. Selamün kavle mir Rabbir Rahim. Selamün kavlen bak burada. Temiz denir buna böyle. Selamün selam edecek mi? Selam edecek mi? Selam derler. Sözlü olarak kimden? Mir Rabbir Rahim. Rabbir Rahim Allah'tan selam. Cennette böyle şey. Ne zaman? Cennet ehli. Artık mahşerde bitti muhteremler. Kazandı. Mizan ağır geldi böyle. Yüzü güldü. Gözü açımı falan selam baktım mahşerde böylece. Bak elhamdülillah uf, sevap, sevap, sevaplar böyle muhteremler. Dağla gösterdi bu şekilde. Oturdu. Hemen sekul mevazili, mizan ağır geldi, bastı. Sevap muhterem. Ağır geldi muhteremler. Yani buyuruyor efendim, fici ayrı bakın kullanın, sen eleceğine bak, ayrı bak hemen böyle. Durma başlığı, bekleme insanları böyle. Otur arşın görgüsüne bakalım. Tabi oradan sırat köpesi geçirecek ama çok basit muhteremler. Şimşek gibi böyle. Işık hızı yanına ben muhterem böyle. Açıkçası kapı gözünü böyle. Hatta soracaklar bazı müminler cennete birbirlerine. Dediler ki böyle büyüktür rahmetler böyle. Dediler ki birbirlerine arkadaş be, işte kardeşim, abim neyse böyle. Dünyada bize sırat köprüsü diye bir şey var derdi. Sırat köprü derdi de böyle. Ateşten altı şu bu derdi bu şekilde. Ben görmedim onu. Işığı da geçeceğim derim. Şimşek gibi bir şey. İşte böyle bir anda acının kapağı muhtemelen. Bir anda böyle geçecekler. Tabii cennette önce ikramlar Mevlamız'ı muhtemelen. Cennete girince böyle. Melekle karşılama, kapıdan muhtemelen. Selamla karşılama muhtemelen. Kapı açılmış böylece. Herkesin kökçler hazır muhtemelen. Herkesin böyle. Herkesin eşi var. Hayat sonsuz hayat muhtemelen böyle. Güven ortamı böyle. Depremi yok, seli yok, kışı yok, şu su yok, bu su yok, hastalığı yok, yaşlanma yok, felaket yok, savaş yok, terör yok muhtemelen böyle. Kibirin hiç yok muhtemelen böyle. Huzur, huzur görmüyor muhtemelen. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda böyle. Yarını yok, gelecek yok muhtemelen. İlce muşu böylece. Her şey hazır, hazır, hazır bu şekilde böylece. Tabi eş, dost arama, ana baba, evlat, kardeş, yeğenler, kardeşler, dayı, amca mesela arama birbirine böyle. Allah'a ekmeği sevenler dünyada bir arama bulmamında bu şekilde. Toplanma, bir araya gelme, dünya sohbet, anıları, sohbetleri muhtemelen böyle. Ayet-i Kerim'de geçiyor bunlar tabi geniş kapsam muhtemelen böyle. Yani ne hikmetten muhtemelen böyle, okşar bir cennetten muhtemelen böyle. Ebedi hayatta bu şekilde. Tabi yeme, içme, her şey bulurken Rabbine selam gibi böyle. Esselamu ya ibadî diye. Ey kullarım selam size olsun böyle. Selam. Nedir bu selam buradaki selam? Artık ebedi selamettesiniz artık, ebedi böyle. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok, buradan çıkmak yok, endişe yok, korku yok, gece yok, bir şey yok böyle muhtemelen böyle. Artık ebedi selamettesiniz böyle. Hatta diyanet artacak bunu böyle, huzur böyle. Her gün huzur artacak böyle, coşku artacak muhtemelen böyle. Kavlen sözlü. Rabbi Rahim'de gerçi muhteremler. O anda ehli cennet bu. Cennet ehli muhteremler böyle. Kimseyi görmeyecek kimse muhteremler. Kim görmeyecek? Böyle böyle. Yanık kalıp içme kusur kılmaz böyle. Bütün hücreler muhteremler. Letaifler böyle. O konular emredim. Her zerresi duyacak bunu böyle. Allah'ın selamı duyunca bir cezbe açık olan. Cezbe. Allah aşkına diyor böyle. Yanacak anlayacak Allah anlayacak. Allah dayanacak insan anlayacak böylece. Bu uzun bir zaman çok tutmuşlar böyle böyle. İnşallah mutlu. Allah hepimiz nasip edin hocam inşallah. İnşallah ben cennet inşallah Teala bu selamı kavuşmayı almayı nasip etsin inşallah muhtemelen. İlahi Teala Fatiha.